اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اللهم صل على سيدنا محمد. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبي الكريم. نال ذلك من الشاهدين والشاكرين. يعني آيت وان ولو نشاء لتمسنا 66 نمبر آيت ہے 67 آيت هي بھئی پڑھي سوں ان کا اگ میں عرض کيو سوں جو کو قصو ٿيو آهي ان کي ٿورو ذہن میں رکھوں تو پہلی قرآن شریف جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھی قرآن شریف جی حقیقت ہدایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہون قریشن جو پنجو اختلاف کرن کفر کرن ان جی گال ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو اساں آخر مطلب مولن کے جاری ناسوں آخرت کی گال ان میں اچھی ہوئی ان کا پیغمبر جے کے آیا कंहिं करीअ ते जंहिं बि करीअ ते अंताकिया ते या कंहिं ॿिए ते उन जी ॻाल्हि उन खां पोइ ॻाल्हि आई पंहिंजे हिन जी हजीब हबीब नज़ार जी उन खां पोइ उन क़ौम ते जेको सा आई जन शहीद कयो हिननि नबीअनि खे उन जी ॻाल्हि आई त कहिड़े नमूने सां हसरत आहे उन्हनि माण्हुनि ते जेके जॾहिं पैगंबर अचनि था उन्हनि ते त उन खे इस्तेज़ा था कनि ऐं पोइ आयो पहिरीं दफ़ो त हिते अहिड़े नमूने सां पहिरियों आवाज़ु थिए रड़ थी थिए इनकान इलाह सहियतनि वाहिदतनि पोइ मिस आयतूं आयूं इहे टे धरती जो जहिड़ो थियणु ऐं धरती आसम पंहिंजे सिज ऐं चंड जो ॾींहुं राति जो थियणु ऐं किश्तियुनि जो हलणु उन खां पोइ अलाह ताला फरमायो त का बि आयत असीं नथा मोकिलियूं पर पोइ उनजो एराज़ था कनि उनजी इस्तेज़ा था कनि उन खां पोइ काफ़रनि जी मुतलिक़ फ़रमाई थी काफ़र जेके आहिनि से जॾहिं हुनखे चयो थो वञे त ख़र्चु कयो अलाह जे रस्ते में त उहे इनकार था कनि पोइ एतिराज़ था कनि त कॾहिं थींदो इहो वाइदो जेको तव्हीं चओ था सचा आहियो त हाणे थिए त असां त ॾिसूं पोइ अलाह ताला फ़रमायो त उहो इनकार इलाह सहियतनि वाहिदतनि ताख़ुज़ुहुम वहुम यक़्सिमून या ॼण उणवंजाह ई आयत थी वई पोइ फ़क़फ़ सूर एकवंजाह आयत थी वई पोइ वरी फ़ैदा मोहदरून या इनकार इलाह सहियतनि इहे टेवंजाह आयत थी वई हलियूं हिन खां पोइ जन्नत ऐं दौज़ख जो अहवालु अलाह ताला बयानु कयो त जन्नत में वेठा हूंदा हीअ चारि आयतूं हुयूं त अहिड़े नमूनो हूंदो अलाह ताला हुनखे सलाम कंदो अहिड़ो नमूनो उन खां पोइ जेके काफ़र वेंदा जहन में उन्हनि खे चयो वेंदो पहिरीं इहा तकरीर अलाह ताला मतिलबु फ़रमाई आहे त अहिड़े नमूने त चयो कोन हुओ तव्हांखे त शैतान जे पुयां लॻो शैतान जेको आहे तव्हांजो दुश्मन आहे ऐं हीअं कंदो तव्हां सां पोइ हाणे इस्लाह हलियो कुन तुम तकफ़रून हाणे सड़ो इन में जहनम जे वियो अथव जहनम जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वियो त इहा ॻाल्हि थी हुई पंजहठि चोठ आयत ताईं पोइ उन ॾींहुं जेको आहे सो मुंहं ई बंदि कंदा इहे वॾा मुंहं नंढी छोटा मुंहं बड़ी बात जेको चवंदा आहिनि अहिड़ा मुंहं त ॻाल्हियूं कनि जो आसमान टुटी पए ज़मीन फाटी पए सूरत मरियम अलाह ताला फ़रमायो त हीअ कहिड़ी ॻाल्हि था कनि जो अहिड़ी ॻाल्हि था कनि जो चवंदा त अलाह खे पुटु आहे पोइ अहिड़ी ॻाल्हि था कनि जो आसमान टुटी पए धरती धुबी पए नी अहिड़ी वॾी ॻाल्हि त हीअ जेके पंहिंजा हाणे लीडर आहिनि जेके अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था जो बसि आसमान टुटी पए ज़मीन फाटी पए जबल टुटी पए न अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हिन में बूथ में आहे हीअ जेको बूथ आहे नंढिड़ो हिन में वॾी ज़बान जेका फायर फ्लेम्स जेके बाहि थी पई हिन में बा वातनि मथां निकिरे ॾिसो त कहिड़े नमूने सां कंट्रोल करे थो हिकिड़ो वेठो आहे हुन में लंडन मंझि ऐं पंहिंजो सॼी दुनिया पाकिस्तान जी जेका साईं मसीं हुन वक़्तु मुठ में अथसि हुनजे हुजनि तकरीर करे थो सभु माण्हू ॿुधनि था भई तव्हांजो पाकिस्तान में किथे आहे, तव्हांजी मिलिट्री किथे आहे, तव्हांजो पुलिस किथे आहे, तव्हांजो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो किथे आहे जो हिनखे इजाज़त थो ॾिए त अहिड़े नमूने सां बेहयाई सां ॻाल्हाए ऐं केरु हुनखे रोकण वारो कोन्हे भेण खां ॻाल्हि आहे मुसीबत धरती दुनिया जे कंहिं ॿिए मुल्क में अहिड़ो को कोन्हे जो अहिड़ो को माण्हू ई ॻाल्हाइणु शुरू करे ऐं बसि सभिनी खे ईअं दॿाईंदो रहे ऐं पंहिंजो इहो मुल्क पियो हले बसि उन नमूने सां ऐं सभु हुनजा ज़ेरदस्त शैतान जे पोयां बसि लॻा पिया हुजनि पूॼा वेठा कनि हुनजी बसि कराची हैदराबाद मीरपुर ख़ास सभई जेके आहिनि बसि हुनजे पोयां हैरान परेशान हुनजे पूॼा करण वारा प्रस्तश करण वारा हुनजी इबादत करण वारा बिनि सां अहिड़ी मुसीबत अहिड़ो लॻो पियो नमूनो हाणे हिते अलाह ताला फरमायो हुन ॿूथ हिनखे बंदि कंदासीं पोइ हिन खां पुछंदासीं तो भेण छा कयो तो हीउ छा छा कयो हीउ छा कयो छा कयो पोइ जेके वॾियूं लाफ़ूं ऐं डाड़ूं था हणनि मिन सां सभई हिनखे चुप करी वेंदी पोइ हुनजी टंगू ॻाल्हाईंदियूं हुननि जी ॿाहूं ॻाल्हाईंदियूं हुननि जा हौसला ॻाल्हाईंदा इहो कलम न आहे जी मूं त शायद अर्ज़ु इहा ॻाल्हि कईसूं पंज अठ आहे ताईं इहे ॻाल्हियूं थी वियूं हाणे छह अठ आहे जेका आहे वरी दुनिया जो जेकॾहिं अलाह ताला चए जेकॾहिं असीं चाहियूं हा त हुननि खे हिन धरती ते जॾहिं हुआ ज़िंदा हुआ हाणे वरी हिते चइजो कैमरा हेॾां थी अचे या फोकस वरी हिन पासे अचे थो ॻाल्हि अॻिते पोइ हिते थिए थी हाणे हिते जेकर जे असां चाहियूं हा भलो नशाओ जेकॾहिं असीं चाहियूं हा अॻु में बि चए थो जेकॾहिं असीं ॿीड़ी खे चाहियूं हा त ॿुॾी वञे हली मतिलबु त हुन में के अहिड़ो जेको पाणीअ जी सलाहियत अहिड़ी आहे जो हुन में तरे थो या ॿेड़ी जी सलाहियत अहिड़ी आहे जो असां रखी आहे जो तरे थी हिन पाणी ते ऐं हिते हाणे चए थो जेकॾहिं असीं चाहियूं हा हलो नशा हुआ साॻियो नमूनो हुन ॻाल्हि जो लत मसना अला आयुनि त हुनजी अखियूं असीं बंदि करे छॾियूं टोपे छॾियूं लेपो ॾेई छॾियूं अखियुनि खे जो ॾिसी न सघनि फस्त कुझु सिरात पोइ रस्तो हुन खां भॼी वञे हलियो रस्तो हुन खां वञे हलियो अञा इहो बि सुणो पोइ ॾिसणो त कीअं कीअं ॾिसणो हूंदो किथां ॾिसणो हूंदो पोइ कीअं ॾिसंदा पोइ वरी ॿी आयत फरमाए थो वलो नशाओ जेकॾहिं असीं चाहियूं मतिलबु त असां हुनखे कुफरान नेमत था कनि असां हुननि खे सलाहियत ॾींहुं आहे जो ॾिसनि अखियूं पटे हलनि ॾिसनि त अलाह ताला जूं कहिड़ियूं कुदरतूं आहिनि पर हू नथा ॾिसनि पर जेकॾहिं असीं चाहियूं हा त लो नशाओ ल मसख न हुउमि अलाह मकान ते हुननि खे हुन मस्ख करे छॾियूं सॼनि जॻहि ते जिते बीठा आहिनि उते हू सूअर थी वञनि कुता थी वञनि बोरड़ा थी वञनि जेको हुन शकल बीह रहे हली मतिलबु जीअं जहिड़ा आहिनि पिंड पहाड़ थी वञनि हलिया लो मस अला मसख न हुउमि अला मकान ते हिमसन जाइ ते मीअं पिन पाण थी वञनि हलिया मसख थी वञा हलिया फ मस्त था हू मुदीजम भला ईअर जो पोइ न हली सघंदा अॻिते ऐं न पंहिंजो न पोइते मोटी सघंदा अॻियां बीठा हूंदा हाणे हली न चुरण न पुरण हुनजी सलाह सभु खसी वञनि बीठा आहिनि हाणे पिंड पाण थियो बीठा आहिनि जेकॾहिं उहो मन इहा जेकॾहिं असीं चाहियूं त ईअं करे सघूं हा पर हुनखे न कयोसीं ईअं हुनखे हलणु ॾिनोसीं हुनखे चलणु ॾिनोसीं हुनखे दौलत ॾिनोसीं हुनखे पैसा ॾिनासीं हुनखे ई हीअ जेके आहे पोइ हुनखे हराम हलाल हिनजो फ़र्क़ु करे पोइ हुनखे करे पंहिंजो जीअं मुल्क खे चाहियूं ज़बून बर्बादु करणु हुनजी कोशिशि कयूं उहो मन मिरो न न किसो फिल ख़ल्क पर वॾी उमिरि जो ॾियणु जेको आहे सो का चङाई कोन्हे इहो सूरत हज मंझि सूरत पंहिंजे नहल मंझि इहो आयो जिन उमिरि खे वॾी था ॾियूं त पोइ हुनखां खसे था नसी हुनखे अची थो वञे हुनखे डिमेंशिया थी वञे हली जो हुनखां भुलिजी थो वञे हलियो त हीअ मुंहिंजो पुटु आहे की मुंहिंजी धीउ आहे की माण्हू आहियां की गॾु आहियां की छा आहियां ई मुंहिंजे अॻियां जेका वेठी आहे माई आहे औरत आहे या मर्द आहे या छा आहे जो मुंहिंजी धीउ आहे या पुटु आहे या छा निसी आहे हुनखे थी वञे हली जेको उमिरि जंहिंजी वॾी थींदी त अलाह ताला हिते चए थो हुन नामिर नकिस नकिस था कयूं माना उबतो था हुनखे जहिड़ो आहे हुनजो बिल्कुलु उबटु उबतड़ मत ॾिसूं ताक़त ॾिसूं अलाह ताला सूरत रूह में फरमायो त बि ज़ैफ़ में असां हिनखे ख़लकियोसीं वरी हुनखे ताक़त ॾिसूं सघारो थियो पोइ चई भॼी थियो मूंखां परे ऐं पिंड पहाड़ मथां पथरनि खे जेको हीअं कंदुसि हीअं करे छॾींदुसि आसमान टोड़े छॾींदुसि ज़मीन फाड़े छॾींदुसि अहिड़े क़िस्म जा माण्हू मतिलबु इहा आहिनि भई चवंदासीं हितां खां लॻंदी जो तव्हांखे ख़बर कोन पवंदी अहिड़ा बि माण्हू हठीला वॾो भई तकबर थो करीं अलाह ताला जी धरती ते वेही तूं भवन मादे मरहा धरती ते आकर जी नाल छा ला थो आकर सां हली पर चित जॾहिं असीं उमिरि था कंहिंखे वॾी ॾियूं उहो मां नामेरो न न किसो फिल ख़ल्क हुन ख़ल्क में उॿीणो थी वञे पोइ जेको हलंदो आहे चवां लठ ते वञो जीअं लाम लकुण वांगुरु हेठि कंधु वरी हेठि वेंदोसि हलियो पोइ अञा ई उनखां वधीक जेका नसे जी हालति थींदी वरी डिमेंशिया जी हालति थी वेंदी हली हुनजी उनजो ज़िक्र आहे सूरत नहल में ऐं सूरत हज में त उनखां विसरी वेंदो थी मुंहिंजी धीउ आहे की माउ आहे पुटु आहे माण्हू आहे की गॾु आहे की जानवर आहे हुनखे का ख़बर कोन रहंदी जेको हुन सिखियो असांजो ज़िंदगी में उहो हुनखां विसरी वेंदो हलियो इहा हालति थिए थी मां नो मेरो न न किसो फिल ख़ालके जीअं रसूला सलाह खे वॾी उमिरि हिन 63 साल खां मथे अलाह ताला न ॾिनी आहे की रहमत आहे हिन करे जो 100 साल रहे मतिलबु माण्हू ॿियनि जे हुन ते मोहताज थी वञे हलियो माण्हू उथारियुसि पुथारियुसि पोइ चवंदी हीउ कहिड़ो पैगंबर आहे जंहिंखे असीं था पंहिंजो उथारियूं था विहारियूं था खारायूं था पीआरियूं था हीउ पंहिंजे हुन ते हली नथो सघे इहा बि रहमत आहे रब पाक जी जो हुनखे अहिड़े वक़्तु खणी वरितईं जो जंहिं वक़्तु पंहिंजो चाहियईं जेको हुनखे कमु करिणो हो सो पूरो थी हलियो ऐं इस्लाम जेको आहे सो पखिड़िजी वियो हलियो ऐं हज़रत अबू बकर ऐं हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला हुन ज़माने में इस्लाम जेको आहे सो अरब जज़ीर खां निकिरी ॿाहिरि ऐं पंहिंजो शाम ऐं इराक ऐं ईरान ऐं फ़लस्तीन ऐं मिस्र ऐं एॾे मथे वञी पहुतो ऐं हुनखां पोइ थोरे ई अरसे में वञी 712 ईस्वी में जे 92 हिजरी ताईं जेको आहे सो हेॾां सिंध में इस्लाम पहुची वियो हलियो होॾां जेको स्पेन ते इस्लाम पहुची वियो हलियो त अहिड़े क़िस्म जी मतिलबु त थी वेंदी 92 सालनि जे अंदरि सभई ॻाल्हियूं पर 30 साल पहिरियां जेका उन में सॼो मिस्र ताईं इहे सभु इलाइक़ा ईरान ताईं इहे सभु इलाइक़ा खुरासान जा इहे सभु इलाइक़ा इहे जेके मखरान ताईं इहे सॼा इलाइक़ा जेके मुस्लमान थी विया हलिया या हर अलाह ताला पंहिंजो उनखे रसूल खे खणी वरितो हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला खे खणी वरितो पंहिंजे वक़्त ते मतिलबु त मौत जेको आहे सो बि हिकिड़ी रहमत आहे हिन सेंस में पोइ वॾी उमिरि जो माण्हू तकाज़ न करे हज़ार बरस जीअं हज़ार बरस हर बरस खे हर दिन 50,000 मुसीबत थींदी भला पोइ कीअं माण्हू हली सघंदो कीअं रही सघंदो अहिड़े नमूने जी दुआ छा ला माण्हू करे वञो अमेरो हिन क़िस्म फिल ख़ालके अफ़लाह या अकलून तव्हांखे अकुलु कोन्हे त मतिलबु त हाणे वक़्तु अची वियो आहे वमा अलम ना हो शेर असांजे नबी पाक सलाहु रसम खे शेर कोन्हे सेखारियो मतिलबु हीउ शाइर न आहे जो तव्हां चओ था त हीउ शाइर आहे वमा अलम ना हो शेर असां हिनखे शेर न सेखारियो वमा यम बगील हिनखे नथो जुगाए सुहिणो कोन्हे हिन जे लाइ त को हीउ शाइर हुजे हीअ असां क़ुर खे मोकिलियो आहे तौरात में ॻाल्हियूं जेके आहिनि उबतियूं सुबतियूं तिन खे हिन सिधो कयो आहे हिन क़ुर इन करे हिन जो पढ़ियलु लिखियलु हुअणु या हिन जो शाइर हुअणु या हिन जो साहिर हुअणु हिन जो जादू हुअणु हिन जो मजनून हुअणु हिन जो पागल हुअणु हिन जी जेके ॻाल्हियूं तव्हां हिन जे ख़िलाफ़ु करियो था रसूल पाक सलाहु वसलम जे इहे सभई ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि हिन असां हिनखे मोकिलियो आहे वमा अलम ना शेर वमा यम बगील इन हू इला ज़िक्रुन व क़ुरान मुबीन हीउ जेको आहे ज़िक्र आहे हीउ जेको क़ुर तव्हां ते लाथो अथऊं इहो ज़िक्र आहे या नसीहत आहे या पढ़ण जी ॻाल्हि आहे रिसाइट करण जी ॻाल्हि आहे इहो क़ुर आहे मुबीन पहिरीं बि शुरू में सूरत जे क़ुर जो ज़िक्र हो हाणे वरी क़ुर जो ज़िक्र आयो आहे त हीअ साॻी ॻाल्हि जेका क़ुर शरीफ़ हीअ जेको आहे सो हुनजो ज़िक्र आहे हीअ जेका असां नसीहत आहे तव्हांजे लाइ त तव्हांखे यादि ॾियारे त तव्हांखे छा करणु खपे आख़िरत जी ॻाल्हि तव्हांखे यादि ॾियारे थो नबियनि जी ॻाल्हि तव्हांखे यादि ॾियारे थो सालिहनि जी ॻाल्हि तव्हांखे यादि ॾियारे थो बुछड़े कमनि जी तव्हांखे पधाई करे ॾेखारे थो चङे हराम हलाल जी पधरी कराए ॾेखारे थो चङी कम मथे कम जो तव्हांखे पधो करे थो ॾेखारे मन कान आयनि हीउ किताबु इन करे लाथो वियो आहे हीउ नबी इन करे मोकिलियो आहे त इंतज़ार करे वॉर्निंग ॾिए उन्हनि खे जंहिंजो कल्ब हई आहे जाॻे थो जंहिंजो कल्ब जेको आहे सो जीअरो आहे मोल कल्ब हूंदो यानी हिकिड़ो माण्हू आहे मोल वियो हलियो ठीकु आहे मरी वियो पर माण्हू हले थो घुमे थो फिरे थो पर हुनजो कल्ब मोल आहे मोलनि सां गॾु आहे हुनजो त उन सां क़ुर शरीफ़ हिनखे फ़ाइदो कोन कंदो या शुरू में सूरत बकर में बि इहा ॻाल्हि कई सूरत यासीन में बि शुरू में इहा ई ॻाल्हि कई त हिन जिन जिन सभु कंहिंखे हुन मां फ़ाइदो कोन थींदो उहो सूरत त इहे अची वियूं ॻाल्हियूं अॻ में बि त हुननि खे फ़ाइदो थींदो जेके हिन ते हलंदा ऐं उन्हनि ते हलंदा जिन ते अलाह ताला पंहिंजी रहमत कई आहे फज़ल कयो आहे जिन खे तौफ़ीक ॾींदो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि जेको जीअरो आहे जेको जहिड़ा माना जंहिंजी दिलि जहिड़ी आहे, जेको ग़ुलाम खे वठणु ऐं उन ते हलणु जी सलाहियत रखे थो, या जंहिंखे अलाह ताला इहा सलाहियत ॾिनी आहे, उन जे लाइ ई फ़ाइदो आहे, उनजे लाइ इहो वार्निंग आहे। उहो यहकल कौल अलल काफ़रीन, ऐं काफ़रनि ते हक़ जेको आहे सो थी वियो आहे, त उहे जहन में वेंदा, हिन मज़ा कुन पिराईंदा। हाणे सूरत शुरू में बि अल्ला ताला ईअं क़ुर शरीफ़ में फरमायो, हिन में सूरत यासीन में यासीन वल क़ुरान हकीम इनके लमिन अल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ील अल अज़ीज़ रहीम, हीअ जेका तंज़ील आहे अज़ीज़ रहीम वटां, लेथ उंज़र क़ौम मा उंज़र अबाउम फ़मगाफ़लून लक़द हक़ल कौल अला अक्सरहिम फ़हम ला हक़ल कौल, कौल जेको हक़ थी वियो आहे, माना उहे काफ़र जेके आहिनि काफ़र रहंदा, मोमन न थींदा। इन जा अलनाफ़िया नाखे मगलालनि फ़ही अल अज़ान फ़म मुखमहून मुजला में बहन अदीम सदनि फ़मिन ख़लफ़िम सदनि फ़ाशाई नाहम फ़म ला युबसरून, इहो काफ़र जे मुतलिक़ सॼो करे वियो। वसवाउन रहीम अंदर थुम अमलम तुंज़र हुम लायो मिनून, इन मां तुंज़र तूं वार्निंग उन्हनि खे ॾेई सघंदे, मन तब ज़िक्र जेको हिन ज़िक्र जी इताअत कंदो, जिन ते हलंदो पोइ वारी कंदो, जेको उन खे तूं हीउ फ़ाइदो ॾेई सघंदे। साॻी ॻाल्हि हाणे हिन आयत में जेका हींअर पढ़ीसूं, हिन हिते हिते फरमाए थो, हिन मां हीअ यारहीं आयत, हिन मां तुंज़र मानी तबा ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल ग़ैब, ऐं जेको अलाह खां ग़ैब हूंदे बि ॾिजे थो, ग़ैब ग़ैब जे करे ॾिजे ग़ैब अलाह ताला ग़ैब आहे, मतिलबु ॾिसण में कोन थो अचे त बि ॾिजे थो हुनखां, व ख़शियर रहमान बिल ग़ैब फ बशर बि माफ़रतिन अजर अजरन करीम, हुनखे बशारत ॾिए पर अजर करीम जी। हाणे इहा आयत हिते यारहीं ऐं ॿारहीं में ईअं फरमाई, ऐं हिते 69 आयत ऐं 70 आयत जेका आहे उनमें अलाह ताला फरमाए थो, वमा अलम ना हो शेर वमा यम बगैल इन हो इला ज़िक्रुन व क़ुरान मुबीन ले युंज़िर मन कान हयन, जेको हई आहे हुते फरमाई त जंहिंजा कल्ब ख़शियत रखनि था, जेके तकवा वारा आहिनि ख़शियत रखण वारा आहिनि, हिते फरमाई त जंहिंजो कल्ब हई आहे, वई आहे कल कौल अल काफ़िरीन, काफ़रनि ते हीउ कौल जेको हक़ थी वियो आहे, त माना उहे जनम वेंदा। हाणे अॻिते फरमाए थो, अवलम यराओ अना ख़लक ना लहम मिमा अमिलत ऐदीना अन आमन फ़हम लहा मालिकून, हा नेमतूं अलाह ताला ॻणे थो ॻणाए थो जेके धरती ते अलाह ताला ॾिनियूं आहिनि माण्हुनि खे, चए थो ॾिसनि कोन था, अवलम यराओ उहे ॾस छा न ॾिठऊं, अना ख़लक ना लहम मिमा अमिलत ऐदीना, जेके असां पंहिंजे कुदरत सां पंहिंजे हथनि सां, पंहिंजे हथनि सां माना अलाह ताला जा हथ जे तसवुरु करण त असां जहिड़ा हथ हूंदा ईअं कोन, अलाह हथ जी माना आहे हिते त मुफ़सरीन मुंहिंजो तर्जुमो कनि था त इहा मुंहिंजी कुदरत आहे, ताक़त आहे, मुंहिंजो हुकुम आहे, मुंहिंजो अमर आहे, मूं चयो कुन फ़यकून कुन थी हलियो, त मूं चौपाया जेके पंहिंजे कुदरत सां पंहिंजे हथ सां ठाहिया इंसान खे बि, अलाह ताला तौरात में बि क़ुरान शरीफ़ में बाहि मूं हथ सां ठाहियो, हथ सां ठाहियो माना मूं पंहिंजी कुदरत सां ठाहियो, पर हथु अलाह ताला पंहिंजे हथ सां ठाहियो छा माना आहे, उहो पाण ॼाणे रब आहे, असां उन में वधीक हुजत न करणु खपे, मतिलबु इहो हिकिड़ो तंबी ज़रूरी आहे ज़हन में माण्हू खे। अलम जहिड़ो अना ख़लकना लहम मिमा अमिलत ऐदीना अन आमन, अन आम जेके डोर जेके हुनखे यानी डगियूं आहिनि, बकरियूं आहिनि, ऊठ आहिनि, जंहिंजो माण्हू खीरु थो पीए, जंहिंजो गोश्त थो खाए, उन्हनि जे लाइ असां हीअ ठाहिया आहिनि इंसान जे लाइ, अन आमन फ़हम लहा मालिकून, पोइ हुननि जी मिल्कियत हू पाण चवंदासीं हीउ मुंहिंजो डगो आहे, हीअ मुंहिंजी गऊं आहे, हीअ मुंहिंजी बकरी आहे, तुंहिंजी बकरी आहे अलाह ताला ख़लकी आहे, तूं पंहिंजी थो सम्झी, पर चए थो पाण खे मालिक सां सलाह हुननि जो मालिक था थियनि हुननि जा, उहा लहा मालिक फ़हम लहा मालिकून व ज़ल ना आलम व ज़ल ना, उन्हनि खे मसख़र कयोसीं, उन्हनि खे हीणो कयोसीं जो हू उनखे डोमेस्टिकेट करे सघिया, हुनजे पंहिंजे हथनि में करे सघिया, न त हाणे हेॾो वॾो डांद आहे हणी मथो आहे, हेॾो वॾो वॾो उठ आहे हणी, हेॾो वॾो बकरी आहे, मतिलबु कीअं असां हुनखे ज़ल न हीणो कयोसीं, ज़लील जी माना, ज़लील जी माना ख़राबु आहे असां वटि सिंधी में, पर मतिलबु त हीणो हीणो कयोसीं जो हू वीचारो थो थी वञे हलियो इंसान जाॾो, व ज़ल न हा लहम फ़मिनहा रखूं पोइ हुन ते चढ़नि था. उहो वीणो कयो अथऊं हुनखे, डोमेस्टिकेट कयो अथऊं हुनखे, त हू उन ते उहे चढ़नि था, सवारी ते कनि था. फ़मिनहा या खलून हुन मां खाइनि था, पीअनि था, हुनजो गोश्त खाइनि था, हुनजो खीरु पीअनि था, हुनजो मतिलबु जो इस्तेमालु कनि था. हुन जूं खलूं ढकीनि था, अॻे ढकींदा हुआ वीचारा, अञा बि मतिलबु माण्हू कोट ॿोट ठाहींदा आहिनि पंहिंजे रिढुनि जे, ॿकिरियुनि जे, हुन लास जा, हुनजा पंहिंजे वलहम फीहा मनाफ़ियो उहा मशारिब. ऐं उन्हनि मंझि ढोरनि मंझि हुननि जे लाइ नफ़ा आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ पीअण जूं शयूं आहिनि, यानी खीरु आहे उन्हनि जा मशार जेको पीअनि था. अफ़ला यशकरून, पोइ तव्हां शुक्रु नथा करियो. हाणे इहो मतिलबु त दुनिया जी नेमतुनि जो अलाह ताला हिते ज़िक्र कयो आहे, त इन हूंदे बि नथा ॻाल्हि खे सम्झनि. वतखज़ू मिन दून अलाह आलिहतन, ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि जो हूंदे जो अलाह थो ॾिए तव्हांखे ढोर ढगा इहो जेको अखियूं थो ॾिए तव्हांखे, पंहिंजे जिस्म पंहिंजे काइनात हलाए थो, सिज चंड तारा इहो सिज धरती मोल धरती खे जीआरो, इहे सभई ॻाल्हियूं अलाह ताला करे थो, तव्हांखे ख़बर आहे. पर त बि तई वरी लात मना थो उज़ात भितर ऐं पथर ऐं हुनजी हुनजी था पूॼा करे वठो. वतखज़ू मिन दून अलाह, अलाह खां सवाइ ॿियनि खे था वठो अलाह करे आलिह अलहम यूनसरून, त उहे अची तव्हांजी मदद कनि. हाणे उहे कीअं तव्हांजी मदद कंदा, त तव्हांजी मदद कई वञे. ला यस थी उ न नसरहम, उहे न करे सघंदा मदद उन्हनि जी. वहम लहम जुंदम मुहदरून, ऐं उन्हनि जो लश्कर हूंदा साज़ हाज़िर करे, यानी इहे सभई जेके आहिनि से उन वक़्तु मुहदर. हाणे मुहदरून जो साॻियो लफ़्ज़ अॻु में बि जेको थी वियो क़यामत जे ॾींहुं माण्हुनि खे हाज़िर कयो वेंदो, त हीअ बि ढोर ढगा जेके आहिनि से बि हाज़िर कया वेंदा आहिनि माना में, त उन ॾींहुं क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि खां पुछियो वेंदो, जेको चवंदा आहिनि सिंगनि वारी ॿकरी खां पुछिबो त हिन बिना सिंगनि वारी खे छा सिंग आहियूं, पर सो कंहिंजो इंसाफ़ु थींदो. पोइ हाणे माना वधीक छा आहे, उहे न करे सघंदा मदद उन्हनि जी, ऐं उन्हनि जो लश्कर हूंदा हाज़िर कयल. मतिलबु त उन वक़्तु हिन वक़्तु दुनिया में इहे आहिनि, हीअ मुंहिंजा ढोर आहिनि 500, हीअ मुंहिंजा ॿकरियूं आहिनि 8000, हीअ मुंहिंजो छा आहे गहूं आहिनि, हीअ मुंहिंजो मेहूं आहिनि, हीअ मुंहिंजो फलाणियूं आहिनि, जंहिंजो इहे आहिनि. फला इहा ज़ुन कौल हुउमि, पोइ अलाह ताला चए थो पंहिंजे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम खे त हिननि जो कौल, हिन जो चवणु, जेको काफ़र जेके तुंहिंजे मुतलिक़ चवनि था त हीअ मजनू आहे, हीअ पंहिंजो हीअं आहे, साहिर आहे, मेज इहा आहे, शायर अलाह छा छा जेके लफ़्ज़ चवनि था इस्तेमालु तुंहिंजे ख़िलाफ़ु कनि था, उहे तोखे गणती में न हुजनि, हिज़न में न विझनि, तूं उन्हनि ते अरमान न कर. ॾुखारो न थी, ॾुखारो न थी. फला इहा ज़िन साईं ॿेर वारे साहिबु लिखियो आहे, अब्दुल करीम साहिबु क़ुरैशी, फला तूं ॾुखार ॾुखार, पोइ न तूं न ॾुखारो कनि तोखे. फला इहा ज़िन कौलुम इना न अलम मायूसरून उहा मां इहो हलूं, असीं ॼाणूं था त हू कहिड़ियूं ॻाल्हियूं ज़ाहिर पधरो था कनि ऐं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं मख़फ़ी रखनि था, तुंहिंजे ख़िलाफ़ कहिड़ियूं साज़िशूं कयूं था क़तल करण जूं या हिन जूं हुन जूं, उहे असांखे सॼी ख़बर आहे. मतिलबु त नबी पाक सलाहु आसम खे क़तल करण जी जेका साज़िश कयूं आख़िर में पंहिंजो जो रसूल सलाहु आसम खे हुकुम थियो तूं हाणे इज़त कर, त इहे मतिलबु त असांखे सभिनी ख़बर आहे ऐं कंस्पिरेसीज़ हुननि जूं जेके आहिनि से असांखां गुझियूं कोन्हनि ऐं असीं तोखे महफ़ूज़ हो. अलाह ताला ॿियनि हंधि क़ुर शरीफ़ में चयो त असां तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहियूं, तो तुंहिंजी हिफ़ाज़त करियूं, तोखे तोखे ई पुॼी कोन सघंदा. नबी पाक के या ॿियनि माण्हुनि खे बि जेके जंहिंजो जेतिरो वक़्तु आहे अलाह ताला उहो पंहिंजे हिफ़ाज़त में रखे थो. फ़रिश्ता मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ीन आहिनि हुन ते मामूर थियल, जेके हुनखे हिफ़ाज़त कनि था, जंहिंजो हुनजो वक़्तु अचे थो, त हुनखे अलाह ताला हुनखे खणी थो वठे जेके बि जंहिंमें नमूने सां. त अहिड़ी ॻाल्हि अलम यूसरून वमा इहो अलनून, जेको ऐलान कनि था या जेको जुमे रखनि था, ॿई असीं ॼाणूं था. अवलम यरल इंसानो अना ख़लक नौ मिन नुस्फ़तिन, इंसानु ॾिसे कोन थो छा, न ॾिठो आहे इंसानु त अन असां ख़लकियो आहे हुनखे नुस्फ़े मञा पाणी जे मतिलबु मनी जे नुस्फ़े मञा, जेको हिकिड़ो ख़राबु सम्झो थो वञे, मतिलबु हराम शइ सम्झी थी वञिजे, जेके मतिलबु नुस्फ़तिन फ़ैज़ा उहो ख़सीम मुबीन, पोइ यक में यकदमि असीं झगड़े करण ते शुरू थो थी वञे अलाह ताला खां. इहो सूरत कहफ़ में बि अलाह ताला फ़रमायो त माण्हू इंसानु जेको आहे सो झगड़ालू आहे. सुरकर में फरमाइनि वकार इंसानु अक्सर शयुनि जदल आहे, मुझादलो थो जदल थो करे. जदल माना ॻाल्हाइण में बसि आऊं वटि हीअं ठीकु आहे, आऊं सही आहियां, ॿ वेठो कंदो बसि जदल जदल थो करे. जदल झगड़ो जहिड़ो आहे पोइ पहिरें लफ़्ज़ ई जहिड़ो थींदो पोइ वरी हथा पाई थींदी पोइ लठ करण बि पोइ कुआरी करण बि बंदूक करण बि इहे बि सभु जदल आहे मुजादिलो मुजादिलो माना ॾिए वठि जेका लफ़्ज़ लफ़ाज़ी लफ़्ज़नि में थी थिए उहो मुजादिलो आहे सूरत मुजादिलो बि आहे जेका माई रसूल सलाहु सां शिकायत कई पंहिंजे शोहर मुड़ुस जे ख़िलाफ़ु उहा पंहिंजो पंहिंजी जॻह ते हाणे हिते फ़रमाए थो इहो जेको अक्सर शयुनि जिदल आहे इहो जेको अवलम यल इंसानु अना ख़लक नाओ नुतफ़तिन फ़ैज़ा उहा ख़सीमुन मुबीन पोइ झगड़ालू आहे तमामु पधरो वरबल अना मसलनि ऐं असां ते मिसाल थो ठाहे यानी अलाह ताला ते मिसाल थो ठाहे अलाह ताला जे कलाम ते मिसाल थो ठाहे उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं थो करे हुनजे ख़िलाफ़ु मतिलबु इहो असां ते मिसाल थो ठाहे वरबल अना मसलनि क़ुर ते असांजे पैगंबरनि ते मिसाल थो ठाहे इहो मसाल उहो ॼण अलाह ते मिसाल थिया वरबल अना मसलनि व नसीअ ख़ल्क ख़ल्क हू पंहिंजी ख़ल्क मुंहिंजी तख़लीक़ जंहिं नमूने सां ठहियो आहे अड़े तूं मनी मनी जे पुड़े मां ठहियो आहीं मुसीबत तूं पाण खे हेॾो थो सम्झी हठु वॾाई छॾ रब पाउ खे हथु जॻह वॾाई सघे तोखे कहिड़ी ॾिसूं तूं कल्ह जेको आहे तुंहिंजो कंधु कोन थिए वरियो जो माणे ते तुंहिंजो कंधु वरायो खीर ते पहिरीं तोखे वॾो थियो हाणे तूं जवान थियो आहीं तोखे ताक़त मिली वई आहे मिलिट्री जो वॾो ऑफिसर थी वियो आहीं पुलिस जो वॾो ऑफिसर पंहिंजो सी एस एस वणा धूड़ प्रसाद अला छा थी वियो आहीं हलियो हाणे त पाण खे मोतवर सम्झी मसीं माण्हू जबल थो ॾारी धरती थो फाड़ी पंहिंजो आसमान थो टारी त कहिड़ो कमु थो करीं त पंहिंजी तोखां ख़लकत विसरी वई हली ऐं अलाह जे ख़िलाफ़ु तूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करीं वरबल अना मसलनि मनसिया ख़लक कौल मई युहील इज़ाम वही रमीम चए थो केरु ॼारींदो हॾा ई जेके मिटी थी विया आहिनि हलिया हॾा बि जेके मिटी थी विया उन्हनि खे वरी केरु ॼारींदो हाणे सुवालु पुछे उनखां अॻु में बि सुवालु पुछियईं अहिड़े क़िस्म जो सूरत हिन यासीन में ई सग में 48 नंबर आयत जेका यकुलून मता हाज़ल वाइदो इन कुन तुम सां कॾहिं थींदो वाइदो इहो जेको क़यामत चओ था उहो कॾहिं थींदो हाणे उहो 48 आयत हाणे हिते वरी फरमाए थो त इहो हॾाए केरु ॼारींदो काल मई युहील इज़ाम वही रमीम हाणे इहा 78 आयत 78 कुल युही हलज़ी बे नबी पाक सलाहु वसलम तूं हिन खे चओ कुल युही हलज़ी अनशा अवल मर जंहिं हुनखे पहिरियों भेरो ठाहियो उहो ई वरी हिननि खे ॿीहर ज्यार ठाहींदो ॿीहर ज्यारींदो कुल युही ज्यारींदो युही हलज़ी अनशा अवल मर जंहिं पहिरियों दफ़ो ठाहियो अनशा कयो यानी ठाहियो पहिरियों दफ़ो अवल मर उहो बि कुल ख़लकिन अलीम सभी पंहिंजी ख़लकत खां वाक़िफ़ु आहे जेके ख़लके थो उहो ॼाणे थो मूं ई ख़लकी आहे अहिड़े नमूने सां उहो ख़लके सघां थो अहिड़े नमूने सां उहो ख़लकींदुसि अहिड़े नमूने सां वरी ख़लकींदो हर हिकु शइ खे जंहिंखे ख़लक अथसि तंहिंखे ॿीहर वरी ख़लकींदो ख़लकिन अलीम अलज़ी जाल लख मिन शजरल अख़दर नारन उहो उहो आहे अलीम ऐं ॼाणूं ऐं ख़ल ख़लाक जेको ख़ालिक ख़लीक आहे उहो उहो आहे जेको जंहिं रखियो आहे पंहिंजे साए वण में बाहि रखी अथसि यानी बाहि निकिरे थी साए वण मञा हा हे अलाक साल आहे हुन में पाणी मतिलबु पाणी नथा आहे हुन में ई आहे रतूबत आहे पर उनजे बावजूदि हुन में बाहि रखी अथसि जो ईअं थोरो हुनखे घुमायो त हुन मां बाहि निकिरी ईंदी उहा किथां थी अचे उहा असां रखी आहे मतिलबु हर हिकु शइ मंझि मतिलबु बाहि जेका आहे असां हज़रत इब्राहिम अलाम जे लाइ कुल या नार खूनी बर्दन सलामन बर थधी थी वई हली ऐं सलामती वारी थी वई हली जॾहिं हुनखे हुकुम थियो त हीअं थी त हूअं थी वई हली हुनजी प्रॉपर्टीज़ जेके आहिनि बदिलजी वियूं हलियूं ऐं अहिड़े नमूने सां हीउ जेको वणु आहे साओ त ॾिस में अचे हुन में रतूबत आहे हुन में पाणी ठाहे अंदरि पर हुनखे ईअं थोरो घुमाए त हुन में जाम बाहि थी निकिरी अचे ऐं वरी ॿार जे थो हुननि साॻियुनि काठियुनि खे मुंहिंजो अहिड़े नमूने सां ख़ल अख़दर नारनि फ़ैज़ा अंथुम मिन हो तू किदून पोइ हुन वञा तई बाहि था ॿारियो इहो वणु आहे हुन वञा बाहि ॿारियो था अॻु में माचीस माची तीलियूं इहे कोन हूंदियूं पोइ माण्हू कीअं बाहि ॿारींदा पोइ माण्हू खणंदा हिकिड़ी काठी खणंदा वरी ॿी हुनजे मथां खणी हुनखे फेरींदा असां पाण पंहिंजे नंढे हूंदे असांजे वालद साहब ऐं ॿियनि माण्हू कंदा हुआसीं ॾिसंदा हुआसीं हुतां माचीस वाचीस एतिरा आम जन जाम कोन हुआ हिन ज़माने में माचीस आहिनि या ॿियूं शयूं आहिनि जिन सां तई ॿारियो था शयूं बायूं पर अॻे ज़माने में काठी सां ई करे हुनखे घुमाइबो हुन भरिसां का कप रखबी या का सवली पोइ हुन मां चिलिंग निकिरंदी पंहिंजे हुन मज़ा काठी मञा पोइ हुन काठी हुनखे बाहि लॻंदी पोइ वरी हुनखे रखी छॾिबो काठी खे ऐं उहो बाहि जेका सो हुन में छेणो विझिबो या कख विझिबो या का ॿिया शइ विझिबी कंडा विझिबा इहो त हुन में ॿारी ईंदी बाहि त अहिड़े नमूने सां तई बाहि था ॿारियो हाणे टेक्नोलॉजी जो ज़मानो अची वियो आहे त माण्हू सभु को बाहि जेको आहे सो ईअं ॿारे सघे थो तीली माचीसी हू फलाणी शयूं घणियूं आहिनि हींअर लाइटर आहे पंहिंजो इहो पेट्रोल ते थो ॿरे या छा थो थिए ऐं अलाई सलदी हाणे त फरमाए थो उन में अथई बाहि त ॿारियो अलदी जयलखुम मिन शजर अखदर नौर नारन फैज़ा अंतुम मिनो तवक़ून उन में अथई बाहि ॿारियो था ऐं अलाई सलदी ख़लक समावाथी वल अर्द बेक़ादरिन अलाई यखलुक मिसलम छा उहो अलाह ताला जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बनाया आहिनि उहो इन जी मिसाल ॿियो नथो बनाए सघे जंहिं हेकर बनायो आहे सो ॿीहर बनाए सघे थो यखलुक मिसलम भला अलाह ताला चए थो बेशक ईअं आहे हाओ भला जी माना हाओ भला सिंधी जी भला जेका नांग जी घरवारी पर भला जेका उहा न पंहिंजो भला उहो खल आहे बेशक अलाह जेको आहे सो उहो ख़लाक ललीम ख़लाक आहे या जेको वरी वरी वरी वरी ठाहिण वारो आहे ख़ालिक ख़ालिक जेको आहे हिकिड़ो ख़ालिक थियो पर ख़लाक थियो माना ख़लाक ललीम आलिम आहे इल्म वारो ॼाणे थो हिते चई ख़लिक ख़लिकिन अलीम ऐं हिते चई ख़लाक ललीम इन मां अमरू इदा अराद शयन जॾहिं हू इरादो कंहिं शइ जो करे थो त उनखे अमर थो करे हुकुम थो करे कुन ऐं यकूल लहू कुन फयकून उनखे चए थो तूं थी पओ त हू थी थी पए फयकून सुभान लज़ी बेदही मलखूत बेशक पोइ पाक आहे उहो जंहिंजे हथ में आहे मलखूत जंहिंजे कब्ज़े में आहे जंहिंजे क़दर कब्ज़े कुदरत में आहे कुल शइ इन ऐं हर शइ जेका जंहिंजे कब्ज़े में आहे जंहिंजे डोमिनियन में आहे जंहिंजे मलकूत में आहे बादशाहत में आहे उहा इलाही तुरजून ऐं असांखे उन हेॾां ई मोटणो आहे ऐं इहा सूरत यासीन पंहिंजो हिते अलहमदिल्ला अहिड़े नमूने सां पूरी कईसूं पोइ असीं ॾिसंदासूं त का अहिड़ी ॻाल्हि हूंदी पंहिंजे रशीदुद्दीन अलाबुद्दीन जे इसरार कशफ अल इसरार उदत अल अबरार में पढ़ी ॿुधाइण जी पर फ़िलहालु अलहमदिल्ला हिते हाणे सूरत पूरी थी यासीन अलाह मग़फ़िरना वर हमना वर ज़ुकना वर फज़ना वादना अला सवात अल मुस्तक़ीम सवात अल लज़ीन अनामत अलैहिम ग़ैर मखदूब अलैहिम वल दुआलीन आमीन रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंत समीउ अल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम